を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝き放ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خويتر سناك بوناوري سير دولة من ديگون باكر گنجين اشاراوا نوچه دورة دراو بخرابا گاري شويني ندوز راوا وشي ناديارو آلوز لخويدا گري هن امروفي بهيس حلب جير دراون بو ام آلوزي اوان ناس راون با راو چي اکان اوه هش تاگون هولی راو کردنی ماسی گوری در یاچه ها؟ بله او یک هفته پردوام و نوستاوا تو بله نپیاوا کر یکی بیبچه تناو داخل که نوی راو چکن اگر ماسی گوری در یاچه کن راو کن های لو گم جه پیشتر پیش پیاییتر هولی اوه اناو بلام نیان توانیوا چون من نالگه توانی او دیو راو کن بلام خاتومی تو نایوید او بچه تا داخل که نوی راو چکن بلام باو کن هلم تمنام کاتی توانی ماسی گوری در یاچه کن راو کن او ناتوانه دریا چکا؟ او بی سالتی پری باو که گوان دو اکز بو کاوی راو کن هر پشی او کوری باو چتی گوان توانی ماسی زبلا حکم گریت خاتو می تو سیاری که برو می تو من ماسی زبلا حکم راو کن استا اتوانم برو متاقی کرد نوی راو چکانو وانیا اتوانم ابي اول اخويني يا هبه هجروا تشيك نيتواني واوبكا كاتيجين ماسيك راوكرت تمني دوانزا صالان بو واستشكرك همان كاري انجام دا ولا همان تمنا او كراتيشكي تشاو كاني وكو تشاوي باوشيتي ناتوانین چیتر بیوەستێنین. باشترە لە پشتی بین و هاوکاری بکەین. تۆ لەوە دڵنیای گۆن؟ تۆ بچووک بووی کاتێ باوکە بەجێی هێشتین بیرتە بۆ ئەوەی ببێ بەڕاوچی بۆیە ڕۆی. ئەزانم هەوڵدان بۆ بوون بەڕاوچی لە باوکەوە فێر بووە. سەرسوڕ هێنەر نییە؟ بوون بەڕاوچی کارێکی زۆر مەزنە، بۆیە باوکم ناچار بوو بەجێ بێڵێ. ئەوە کارێکی ترسناکە. ژیان دەکەوێتە مەترسیەوە، ئەزانی؟ تۆ نابێ ماڵ بەجێ بهێڵی، بمێنەرەوە. تێئەگەم، بەڵام ئەمەوێ زیاتر بزانم. ئەمەوێ ببم بەڕاوچی، نازانم بۆچی ئەوەنە گرنگە لەلام من. ئەمەوێ ببم بەڕاوچی. بەڕاستی تۆ کوڕی جینی. بەڵێنێ پێیەم کە لە تاقیکردنەوەکەیە دەرەچم و ئەش بم بە باشترین ڕاوچی. بەڵێنم پێبە کە تۆ سەلامەت ئەبی. بەڵێنم پێیەیت؟ بەڵێن دێ. بەڵێنی ڕاستی پێبە با هەردووکمان بەڵێن بین. ئەگەر جێبەجێ و نەکرد هەزار زی و لێ ئەدێدرێ. باشترین ڕاوچی بەڕاستی مناڵە ڕێزمە مۆدانانێ. هەموو ساڵێک بە ملیۆنای کەسی بەرەمەن ئەم تاقیکردنەوەی ئەنجامێن بۆ خۆیان. بەڵام ژمارەیەکی زۆر کەم سەرکەوتووە من، بۆیە شتێک مەڵێ کە لە توانای خۆتان لەبێ ئەی بچکۆڵ. بەم شێوەیە بێ نابی تە دریاوانێکی باش. بۆچی پاڵکەوتی گەمژە ئاسا؟ دەی هەسەر هەو بۆ پاڵکەوتوی ئێوە ئای گەمژینە پاڵکەوتن بەسە. ئەوە تۆ جۆ لە من نەبوو. خێرا سنوقاکەم جوڵێنە. فەرمانتە کاوتن. سپاس. ڕەشە باەکی بەهێز بەڕێوەی چۆ نەزانی ئای مناڵ. ئەمە باڵندەی نەوڕاستە پێمانەڵێ. چی؟ هەروەها بەڕاستمە ئەتوانم ئەوە بزانم لە ڕێگای بۆنکردنی هەواوە. ئەم مناڵە ئەم چاوانە ئەکرێ ئەمە. بگر زیاده پیویست چارو که برس که نوا گم شما با خلی که خوشی دست بیه که آکوری نا یان بان یان نما ابو تان بچنا او ناوا او شپول انا هر هیز نبود تو ورس کانه که بگره دست فرمان تکورم ای هاوار لطاقمی کشتی وانی وا هیچان خوی ار را نگرد لوازانه لوانه شبیانه ببشنه تاقی کردنه وی راو چیه کان بر راسی زول پیه کنی ناوی فرمو هنه جو درمانم بوه ناوی اگر بی خون باشه بد او من هر ایسا او بوینم چاو ریکا آی لو من آلا براستی سیوی کی ترشا تیگشتم و دیاره هم کشتی هنی اگم جیدی هم آوا فرمو هم خوره و سپاس دکم کسته بی خوره و زور سپاس با تو سپاس گذارم برس کتو سرطا ناوکانی خودتانم ببلین من گانم من کوراپیکا من لیاریام ایوا بو چیه تانوه ببن برداو چی هی اگر تو ماموسای تاقی کرنوانی پیویز ناکا خوال کشی تانیا والامی پرسیانکم برو من لبروی باوکم راو چیه هاتو من ماوه یکی زورا دورگی نهنگم بجه هشتوا بو اوی بزنم بو چی باوکمو نحزی کردو ببراو چی دورگی نهنگ کواتا اما کری جینا لگوتا یا امرو جهات تو پچکول هیچ پیوستی نا کروالامی بیتوا بلام بوچی بینالم کمن بوچی لیرم نا توی با کمال کار بکین نامیو اشکرائی کم بوچی لیرم من هاورم لگل دیاریو چی؟ تو لمن پچوکتری بایا باشتروای رزم لیه بگری تیگشتی؟ او پرسیارکی احسانا با آسانی توانی بفیل ولام بیتو او تو جون لمنا براستی شرم پش بدرو کردن ببستی هر وقت آلن اگر راست سوت او قولترین نهانی کنم بو اشکراکم بویا نتوانم ولام پا موداوی لیبرد نکم بویا من هیچ پش بدرو کردن نبستم لگل تو ما تو پش جون مخا بواتا اکی تر نتانو ولام بنام تو کاتسو بله کاتن بلی جنی تاقی کردنو کان بله که دوانی تر لتاقی کردنو دور خرانو چی؟ اما او احتای چی ها؟ ایش تابو تان رون نبوتو تاقی کردنو راو چکان براسی دسی بکردو چی؟ کسانی کی زور زور برو تاقی کردنو راو چکانی هن تاقی کردنو کان ماموسان کاتی اویان نیا و کرسی پیویسیش نیا کامیان تعقیب کنم و کسانی وگ ایم بکره اگرد و چار سر کردنی ام بابتا و بلیج نموتوا که تواوی آوانی تر توشی سر سوران بون با هوی رشبایک نه انتوانی برگی رشباکا بگرد نه توان لحیز تعقیب کردن و یک در چن باواتا ایکی تر هیچ کسی یک در نا چه ابیو مرجیشا که من حالی بجیرم بایا پیش اوی ولامی پرسیاره کنم بناوا با جوانی بیر کنو هرو کوتی ابو های زودتر پیو بودی نایا من تاکه کسی زنم لناو هوزی کاروتا هوزه کم بطاوی لناو بران للاین هنده ما فیتاوان بارو هیوا داره ببن براو چی بو اوی بتوانم ما فیای ترمایی لناو ببن کواتا تو اتوی ببی براو چی بو راو کردنی داوک راوکانی گینه رودان کلا لیسی سر اوی مافیا داوک راوکان بگر راو چی به ازکانیش نا توانن دسی شالی بن تو اتوی خوب کش بی من لمردن ناترسم بلکو لوا ترسم بطی پربونی کن تو رای کم نمیند تنیا ترسی من اوه کواتا تو اتوی طلب کی توا بوی اوه هاتوی بوی رو اتوی ببی بر راو چی وانیا؟ و افزانم و گم جانه ترین پرسیاره که بیسی بیتم لیوریو عبیه تو ببرز لیوریو بانم که هنده شوینو زانیاری هی تنیا راوچه کانه تو هم بدستی بین وزور هوکاری تیش هن که مشکی تو وریان نگرد نا توانی لیو هوکارانه تیبگی به هیش شوگ لبرو حولی بامه بوستا با چی اتو ببی براوچی برز لیورو من سید که چون ولا مکتن بکر چون که من چون که من پیویستم به پاره پاره هموشتی که با دابینه که خانوی اکی گوره و تنبیل اکی جوان خوشترین خوارنه وکن نه توانی که سیعتی به پاره بکری لوریو اما سیم جاره اگر ازای وره درو هر اسه کتایی به نوی کرو تاینم دی وره لقصه پشی من برا لوریو لوقسه و پاشکز برا پیویستا پیم بلای برز دیاریو ایوه منالا کن خویشتا قصه کنم تواب نبوا وازیان لی بینا اه؟ پورمی تو جارک پیوتم کن اگر اتوی کسید بناسی او هولی خوب بید بو اوی بزانی هوکاری تو ربونکان چیا؟ پیویسته هر یکمان هوکاری تو رایی اوی تر بزانی بویا ابی وان لیب کهی لنوان خویانا تی بگن کپتن سیریو یکا اگر ام راشا به علیم ام با اوکاتا جراو کمین کپتن چادرکان بین نخوارو فرمانتا منی جرمتی تیم زوزاکا ور لگلم من سکانه که اگرم فرمتا عموتان براو شوینی خوتا گرکا بسمکنی بینیا سکو پشگز برا اولید خوش بم لیورو خیره پشگز برا او دی او چند جار پیم موتی بیویست بر ریز او ناوی من بینی اوش بزانم من هرگیز پشگز نموا هیچ رگه کترم نی ای گمجا اگر ایم قاش من نگردی تایا و را من نچش آیا است تو خواردنی قرش بوید تیگشتی؟ ای هاو براسی تو زور سرکشی بلا ایو من تن گرتوا هر دکتان من تن پاره است و من تن گرتوا زور باشه و هب زنم وابو گون برس کاتسو زور سپاس دکم گون جیانی منی رزگار کرد من بتنیا اوم نکرد ام دوانا جرمتیانم لرزگار کردنی تویا زور سپاس دانکم نخیر پیش نکا سپاسم کی زور باشا من زود لخوشم که تو باشی بله من اگر رو سرکاری خوم زور سپاس او چیه؟ من داویلی برد نکم لحر بیار ازی کردوما من بوره برز لیوریو داویلی برد نکم ام گران کاریه لناکا و چی بو؟ بمشیوه زور نشرینا هر پیم بله لیوریو تنیا لیوریو منیش داویلی برد نلیکم او هموشانه اگر رین مو کپیمو دی من زور حلمو نخیر کشنیه براسی من سرزامم پیتان آو ری اجور من بر پرسیارتی گواسناو تا نگر باستو بو نزک دریم بندری تاقی کردناو کار براستا باشا ای چی لباری تاقی کردناو که تو هر وقت وتم بریاری من بو ایو درچون تان لای من بویا هر سکتان درچون بمچوره گشتکی گونده سپیکاتو لسر رچکی باوچی بردوام بید. تاقی کردنا وی تاقی کردنا